diabetę i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie, czas na serwis. Agnieszka Drost. Przy grobie nieznanego żołnierza uroczysta zmiana warty, dziś święto polskiego wojska. Protesty na Alasce przed spotkaniem Trump-Putin, ma być o Ukrainie bez Ukrainy. Znowu gorąco w całym kraju, na zachodzie nawet 35 stopni. Dziś święto Wojska Polskiego. Z tej okazji uroczystości odbędą się w całym kraju. Te centralne oczywiście w Warszawie. W stolicy rozpoczyna się uroczysta zmiana posterunku przy grobie nieznanego żołnierza. Na placu Piłsudskiego jest Michał Fabisiak. Dzień dobry. Jak będzie przebiegać ta uroczystość? Jak co roku hołd poległym bohaterom oddają tu podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego żołnierze. W wydarzeniu biorą udział także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym paraprezydencka. Są tu także mieszkańcy stolicy, wśród nich studenci warszawskiego NZS. Wyrośliśmy z pewnej walki za nową Polskę i wspólnie gdzieś tutaj kultywujemy te wartości. Bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie upamiętnić osoby, które się dla nas poświęciły. Dlatego też za każdym razem staramy się czcić takie uroczystości. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie oczywiście defilada wojskowa. W południe warszawską Wisłostradą przemaszerują ponad 4 tysiące żołnierzy. Towarzyszyć im będzie 300 jednostek sprzętu, w tym najnowsze czołgi K2 i Abrams oraz 50 statków powietrznych, w tym samoloty F-16. Po raz pierwszy równolegle na wodach Bałtyku w pobliżu Helu odbędzie się także parada morska. I tyle. Michał Fabisiak, bardzo dziękujemy za relację. O 21:00 czasu polskiego na Alasce spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Tematem ich rozmowy będą potencjalne warunki zawieszenia broni w Ukrainie. Zdaniem politologa Instytutu Europy Środkowej Andrzeja Szabaciuka nic nie wskazuje na to, że Rosja naprawdę chce pokoju. Raczej szans moim zdaniem na jakiś przełom, na to, że uda się nawet wynegocjować zawieszenie broni, nie ma. A niestety więcej na tym spotkaniu może ugrać w tym momencie Federacja Rosyjska niż Ukraina. Bo Ukrainy tam po prostu nie ma. No to też wygląda fatalnie, jeżeli o określonym państwie negocjuje się bez tego państwa. Do spotkania przywódców ma dojść w bazie wojskowej w Anchorage na Alasce. Wieczorem odbyły się tam demonstracje poparcia dla Ukrainy. Uczestnicy protestowali przeciwko temu, że przy stole rozmów nie ma strony ukraińskiej. Trumpa nie powinno tu być. Zełenski powinien być obecny na każdym szczycie i to wszystko w tej sprawie. Rosja jest agresorem, musi opuścić Ukrainę. Kropka. Wszyscy, którzy są tu teraz, myślą tak samo. Nie wiem, jak można być Amerykaninem i nie wspierać Ukrainy oraz wolności, o które walczy. I nie będzie lepiej, jeśli nie staniemy w obronie demokracji i wartości, które wszyscy cenimy. A w planach polityków jest rozmowa w cztery oczy, a następnie spotkanie z udziałem delegacji. Strajk pracowników Ryanaira w Hiszpanii. Pasażerowie mogą spodziewać się utrudnień na największych lotniskach w tym kraju. Strajki trwają na 12 lotniskach w kraju, takich jak Madryt, Barcelona, Malaga czy Walencja. Irlandzka linia lotnicza uspokaja podróżnych. Oficjalny komunikat Ryanaira jest taki, że firma nie przewiduje żadnych zakłóceń w swoich operacjach w Hiszpanii. Mówił Francisco Gomez z działu komunikacji Ryanaira. Związki zawodowe oskarżają spółkę obsługi naziemnej Azul Handling, należącą do Ryanaira, o dyskryminację pracowników zatrudnionych na część etatu, łamanie praw pracowniczych, niewypłacanie dodatków oraz wymuszanie dodatkowych godzin pracy. Jeśli negocjacje z firmą nie przyniosą porozumienia, protesty mają potrwać do końca grudnia. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Co najmniej do wieczora w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologów przed upałami. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Kardiolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu Mateusz Mościński mówi, że przy takich upałach picie zwykłej czystej wody może nam nie wystarczyć. Należy pamiętać, żeby te płyny były z zawartością elektrolitów, z potasem, z sodem, z magnezem, jeżeli tak się da, żeby te pierwiastki, te elektrolity, które tracimy także z potem, żeby je uzupełniać. Można nawet sobie w sposób domowy takie elektrolity sporządzić, to czasem jest tylko kwestia dosypania szczypty soli, dodania cytryny, trochę miodu i da się, że tak powiem, stworzyć coś, co będzie w dobry sposób naśladować takie płyny z elektrolitami. A w czasie upałów warto unikać alkoholu, napojów gazowanych i tych zawierających kofeinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Seven Miles to Jordan. To z Niemiec, Mike Miami. Dobrego dnia. Dziś tylko muzycznie do południa. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Polecamy się. Przypomnę, adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl. Można dawać znak, gdzie państwo są z nami. Wiem już, że od Świnoujścia po Przemyśl, pewnie też od Suwałk po Jelenią. To teraz wielka pytania na naszej antenie. Ah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Index Natalie Walker to muzyka z Los Angeles, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Dziś w Los Angeles będzie 26 stopni. To na pewno mniej niż w Wiedniu, skąd pocztówkę otrzymałem. michał.nogaś@polskieradio.pl. Ulice rozświetlone słońcem, ale tam na każdej właściwie ulicy można podejść do kranu i napić się zimnej wody prosto z lodowca. U nas dziś 25 stopni, najcieplej będzie w Kołobrzegu. To 15 sierpnia, świąteczny dzień. O 12 defilada nieopodal nas, tu w Warszawie, nad Wisłą. A na antenie programu trzeciego muzyka do południa. Teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie. To sprzed lat, ze wspaniałej płyty In Rainbows, Radiohead. Turn me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka już zawsze kojarzyć mi się będzie z wakacjami 2022 roku. To Nanga. Dzień taki piękny, dzisiaj niezbyt upalnie, ale słonecznie w całej Polsce. Do tego święto, nie tylko państwowe, więc można odpoczywać nieco dłużej. a potem przetańczyć także serca. heart. Maybe I'll keep it dry. I'm a submarine. Death in Discotheque. Nagranie artysty, który tak naprawdę nazywa się Robin Thompson i można go spotkać w zespole Michel Gurevich. Szkot mieszkający w Berlinie, tworzący także własną muzykę. No i tak to niezwykle ciekawie brzmi. A teraz z Niemiec i Szkocji jednocześnie przenosimy się do Belgii. Tam z kolei tworzy, komponuje, nagrywa artysta, który używa pseudonimu Elias. I tak brzmi Parasites. To Belgia i Elias, a teraz zostajemy w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym, ale zmieniamy język. Marseillaise. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. rację i dyskretny chłód. Fura w chromowanych rurach, piękny kwadrat z własnym logo na glazurach. Tak akurat syn, córa, żona, w piwnicy kanciapa wyciszona, napełniona sprzętem opór, forteca do robienia. I fandango w restauracji bęgosz z mango, styl życia wieczną balangą, zaznam go. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje. Krystyna i pan Andrzej, albo inaczej dyskretny chłód. A na koniec tej godziny z Kuwejtu, Szkocji i Libanu jednocześnie Tamara Kadumi.